NPO Radio 1. Middernacht, begin van donderdag 30 mei. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Egypte zegt dat Israël leugens verspreidt over tunnels onder de zuidgrens van de Gazastrook. Israël heeft naar eigen zeggen het grensgebied helemaal bezet om tunnels van Hamas te vernietigen. Er zouden er al 20 zijn ontdekt. Israël noemt die tunnels de zuurstofpijp van Hamas voor het smokkelen van wapens. Maar volgens Egypte zijn er helemaal geen tunnels meer. Met de bezetting van het grensgebied zou Israël het vredesverdrag met Egypte schenden. Een Egyptische functionaris spreekt van een gevaarlijke escalatie. Een man van 35 moet een maand de cel in omdat hij eerder deze maand vernielingen aanrichtte bij de Universiteit van Amsterdam. Op camerabeelden was te zien hoe de man onder meer beeldschermen kapot sloeg op de Roeters Eiland campus. Dat gebeurde bij de uit de hand gelopen studentenprotesten rond het UvA-gebouw. In de damp van vapes, die worden verkocht via Telegram of Snapchat, zitten vaak gevaarlijke stoffen die niet vermeld staan op de verpakking. Dat heeft de Avans Hogeschool in Breda onderzocht samen met Omroep Brabant. Vapes met een smaakje zijn sinds dit jaar verboden, maar zijn online nog makkelijk te krijgen. Bij het onderzoek bleek de ingrediëntenlijst onvolledig. Een toxicoloog zegt tegen Omroep Brabant het gebrek aan informatie gevaarlijk te vinden, omdat bepaalde stoffen ziektes kunnen veroorzaken of vruchtbaarheid kunnen verminderen. De Conference League is gewonnen door Olympiakos Piraeus. In de finale die gespeeld werd in Athene was de ploeg te sterk voor Fiorentina. Het werd 1-0. Het was lang spannend wie de finale zou winnen. Na 90 minuten was er nog altijd niet gescoord. Olympiakos scoorde pas diep in de verlenging. Het is voor het eerst dat een Griekse voetbalclub een Europese prijs wint. Het weer. Opklaringen, wolkenvelden en een enkele bui wisselen elkaar af. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien. 'S Middags is er kans op hagel en onweer. Tussendoor is er ruimte voor de zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Fantasieën van een obscure zanger moet je niet te serieus nemen. Deze waarschuwing geeft mijn gast van vannacht in zijn voorstelling. Een voorstelling vol fantasieën is het. Alex Roeka zit vannacht naast me. Hij is die zanger. Mijn gast werkte als zeeman, maar ook als klinisch psycholoog, en pas op zijn 50ste bracht hij zijn debuutplaat uit. Zee van Onrust heette die. En daarna volgden er nog 14 albums. En prijzen, die volgden ook. Zoals de Annie M. G. Smitprijs, 2 Edisons en een Poelevenario. Best netjes voor een obscure zanger. Nu staat mijn gast in het theater. En er is een gelijknamig album, Nachtcafé. En dat Nachtcafé is een plek waar het goed toeven is. Waar mijn gast zijn mooiste liedje speelt en waar plaats is voor de mens en diens worsteling. Neem fantasieën van een obscure zanger niet te serieus, zegt mijn gast. Maar neem ze wel, zeg ik. Het zal u goed doen. Alex Roeka is geboren in Ravenstein in 1945. Welkom. Nou, mooi gezegd. Nou, dankjewel. Of geschreven. Allebei. Ja. Kom je er nog wel eens in een nachtcafé? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik kwam in Amsterdam, in mijn donkere tijd, zal ik maar zeggen, kwam ik er natuurlijk veel. Maar de laatste tijd eigenlijk niet meer zo. Nee. Wat is de charme van een nachtcafé? Ja. Is er charme? Ja, dat vraag je wel eens af, hè. Op de Zeedijk heb je San Francisco. Dat was destijds een echt nachtcafé. En daar spoelden ook wel heel veel sombere, trieste mensen uitgespuwd door de nachtelijke stad. Die geen raad meer wisten met zichzelf. Hè. Of aan lager wal geraakte dames en heren. Nee, het is niet altijd een... Nee, eigenlijk niet. Maar misschien dat die verlorenheid of zo die je in het echte nachtcafé tegen kunt komen ook wel zijn charme heeft. Hè, zijn... Ja, moet ik zeggen, die bepaalt soort diepe, schrijnende authenticiteit die je er ziet. Zo, weet je wel, dicht bij bij de donkere ziel van het leven of zo. Maar heb je daar oog voor, als je daar bent? Ja, dat wel, ja. Ja, dat wel. Ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen daar alleen maar komen om nog meer te kunnen drinken. Nou, nee, ik denk dat ze voornamelijk komen dat ze niet naar bed willen. Ze zijn te lui om naar bed te gaan. Of te bang. Te bang, ook dat. Ja, te bang om naar bed te gaan. Niet willen capituleren of zo. Slapen is toch eigenlijk capituleren. Hè? Je gaat naar bed, je zoekt je een eenzame kamer op, je gaat slapen en je capituleert eigenlijk. Het leven is weer niet wat het had moeten zijn, weet je. Dus je hebt nog zo'n vage hoop dat er in het nachtcafé dan nog iets gebeurt wat de dag kan redden of zo, dat iets bijzonders kan geven. Misschien vooral op het gebied van de erotiek en de liefde. Maar dat gebeurt natuurlijk eigenlijk niet. Hè. Niet daar? Nee, en dan na het nachtcafé, ja, dan ga je naar het eerste ochtendcafé. Destijds al had je daar op de Gelderse Kade had je de Witte Ballon, hè, Sally. Ik weet niet, dat heb je waarschijnlijk nooit van gehoord. Echt voor jouw tijd. Ik ben eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, nog nooit in een nachtcafé geweest. Ah, nou ja, nee, dat ja. En dan eindigt het daar om 6:30, 6:30. En dan had je daar op de Nieuwmarkt Tante Riek. Café de Tramhalt. En dan ging je daar naartoe. Voor koffie? Koffie, thee of weet ik wat. Of het dronk gewoon door. Of je ging er echt naartoe voor de jukebox. Ik herinner me dat er daar hele mooie nummers op de jukebox stonden. Van de Rolling Stones destijds, uit de begintijd. En dat vond ik altijd heerlijk om aan het einde van de nacht zo, en het begin van een nieuwe dag zo, die nummers op die jukebox te horen daar. Nog even iets goeds te horen. Ja, omdat je dan ook wel heel gevoelig bent voor die muziek. Je bent wat moe, je bent wat beetje half dronken zo. En dan komt die muziek wel heel erg goed aan. En helpt dat dan bij het capituleren? Ja, dat geeft het wel een soort euforie zo, tijdelijke euforie. Maar dan kijk je naar buiten en dan zie je dat kale, koude daglicht weer met al zijn implicaties van plicht en mislukking. Hè? En dan, et cetera. En dan begint het weer opnieuw. Ja, dan begint het weer opnieuw, ja. Het is een verzamelalbum, of misschien meer een best-of. Ja, nou, misschien niet eens een best of, maar ja, een verzamelalbum. Ik heb uit mijn Excelsior platen gewoon de nummers gekozen die mij het meest nauw aan het hart liggen. En waarvan ik ook een programma kon maken. Zodat dat speelde wel een rol bij die selectie. Maar er zijn best mooie nummers die er niet op staan. Bijvoorbeeld mijn wielrennummers staan er niet op. Maar is het een compleet verhaal? Ik maak er een compleet verhaal van, hè, in theater. Ja. Maar een echt compleet verhaal kun je ervan maken, maar is niet. Het is geen roman of zo. Hè? Of een gedichtencyclus of zo, dat is het niet. Het zijn een verzameling songs. Die ik zo geordend heb dat ze in theater min of meer een verhaal vormen. Opgehangen aan de man die ik in dat nachtcafé tegenkom. Ja. Jaap. Jaap, ja. Ja. Die na het horen van een nummer van jou in een crisis is beland en daarna in de tuindecoraties gaat. Ja. Dat is een hele korte samenvatting. Nou ja. En nog iets met polyester loopeenden. Ja, en op een dieper niveau natuurlijk. Die crisis die oploopt naar aanleiding van het horen van twee nummers van mij. Die hem aanzetten tot een zoektocht naar wat hij noemt dan de essentie van het leven. En aan het einde vindt hij die dan eigenlijk. Hè? Hij wordt tijdens een bedevaart in elkaar geslagen door een steltje pooiers. En dan is hij zo, eigenlijk zo diep gezonken dat hij op het diepst van zijn wanhoop eigenlijk ziet wat de essentie van het leven is. En dat is, ja, wat hij noemt de grote, lege, donkere muil van het levensbeest. Eigenlijk de dood, de leegte, de uitzichtloosheid. En ja, dat is de essentie, weet je. En dan zegt hij erachteraan, zin van het leven is alles wat je onderneemt om weg te blijven uit die essentie. Dat is de eigenlijke lijn die in het verhaal zit. Dat is ook weer een soort niet willen capituleren. Ja, nee, je mag niet capituleren. Je moet de strijd voeren tegen het levensbeest. Hè? In de zin van, ja, iedereen op zijn eigen manier. Ik door het schrijven van liedjes. Jaap door mooie tuinen aan te leggen met merkwaardige sculpturen en versierselen. En jij doet het door weet ik obscure wat. Zangers te interviewen. Ja, bijvoorbeeld. Ja, onder andere vanavond wel, ja. Snap je? Iedereen heeft zijn eigen zingeving, dat bedoel ik eigenlijk. Dat snap ik. Ik heb ook in dit Sterrendal geluisterd. Een nummertje van jou dat 50 minuten duurt. Ja. Twee autoritten. Voor mij. Ja. Is dat jouw complete verhaal? Is dat wel compleet? Nee. Nee, dat zijn ingevingen van het moment. Ah, dat is jammer, want ik dacht, we kunnen hem nu aanzetten en dan samen de kroeg in. Maar ja, dat doe je ook niet meer. Het zou jammer zijn voor het publiek. Ja, ze zitten allemaal hele te luisteren zijn. Naar ons interview en dan gaan wij naar de kroeg. Dan denk ik wel. Nee, dat is niet het complete verhaal. Dat is ook niet het definitieve verhaal. Maar er zit wel iets chronologisch in. En ja. Het gaat allemaal over jou. Ja. En het begint in je jeugd. Ja. En nou ja, het eindigt ongeveer nu. Het is een autobiografie. Maar die had heel anders kunnen zijn op een heel ander moment. Dat zijn ingevingen van het moment. Ik heb dat ook vrij snel in een roes geschreven. Als ik dat nu zou doen, zou ik andere dingen... Er zitten bijvoorbeeld een aantal dingen niet in. Waarvan ik achteraf dacht, hey, hoe kan ik dat nou vergeten zijn? Omdat ze op dat moment even niet van belang waren. Blijkbaar drongen ze zich niet op. Zo, ik heb bijvoorbeeld mijn zus verloren in dat ongeluk in Tenerife destijds. Heb je misschien wel van gehoord, dat vliegtuigongeluk. KLM, waar die twee Boeings op elkaar geklapt zijn. Start- en landingsbaan. Juist, en in de Nederlandse Boeing zat mijn zus. Daar hebben we dus niks meer van teruggezien. Helemaal niks meer, die was weg. En ik hield van mijn zus. Dat snap ik. Heel gek. Ik heb dat misschien heel erg... En dat heeft die dood van haar heeft een hele grote invloed op mij gehad. Hij heeft me ook in aanraking gebracht met wat het leven ook kan zijn. Met de diepste donkere kant. De dood, het verlies van mensen, weet je. En, was dat je eerste verlies? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, dat ik zo intens voelde. Ja, het eerste verlies. Want wij komen eigenlijk uit een min of meer, ja, hoe laat ik zeggen... tussen aanhalingstekens steeds gelukkig gezin. In ons gezin bestond dit soort dingen niet. Die dood en die verschrikking. Oma's gingen misschien dood en dat soort dingen. Dat hebben we zelfs niet eens gemerkt. Nee, dat hebben we niet gemerkt zelfs. Maar de dood van mijn zus was de eerste grote klap van de duivel die wij kregen. En dat maakte een enorme indruk. Hoe oud is ze geworden? Nou, was ze 38 of zo, 38, 39. Ik weet het niet precies. En wat deed het met jou? Want je zegt, het heeft een grote invloed gehad. Ja, die donkere kant, hè? Die andere kant van het leven die er ook is, weet je wel. Geluk, euforie, extase, maar ook verdriet en ook verlies. En dat je mezelf geen raad weet, wanhoop, weet je. Gewoon de donkere kant, die ervaar je dan heel erg intens. En ga je dan anders leven daarna? Dat kan ik me nou niet herinneren. Dat ik daardoor anders ben gaan leven. Je zou kunnen zeggen misschien dat je wat meer met meer betrekkelijkheid tegen het leven aankijkt. Hè? Of juist denkt, ik moet er wat van maken. Ja, maar op een goede manier. Ja. Hè? Dat je moet, ik moet geen tijd verspillen met onzin. Ja, want weet je wel, want ik kan morgen ook weg zijn. Ik moet mijn best doen. Wat ze met een cliché noemen, volgens je hart leven. Ik dat een twijfelachtige uitdrukking vind, maar... Ja, dat wel. Dat ook wel. Dat heeft ze denk ik ook wel min of meer gestimuleerd, ja. Ja. En als je dan na het schrijven van het nummer opeens denkt van hé, ze zit er niet in. Ja. Hoe voel je je daar dan bij? Ja, eigenlijk iets wat zo belangrijk is geweest in mijn leven... dat gewoon niet aan bod ging komen. Dan denk ik, ja, dat heb je zo verdrongen. Die pijn wil je niet nog een keer onder woorden brengen. Is het verdringen? Echt een omissie. Het is... Denk ik. Het is niet verwerkt. Ja, kan ook. Kan ook, ja. Dat het nog niet helemaal goed verwerkt is. Nee, dat kan. Dat kan, ja. Maar als je het niet verwerkt... dan ben je het ook niet bewust, wil je dat zeggen? Ja, of misschien dat je het juist wel verwerkt hebt. Ja, ik kan me niet meer zo goed herinneren. Het is zo verschrikkelijk lang geleden. Het hele diepe gevoel wat ik me herinner uit die tijd... en aanleiding van die gebeurtenis, ik wil niet meer leven. Ik wil eigenlijk niet meer leven. Als het leven zo is, laat dan ja, maar. Ik had een goede band met mijn zus. In die tijd had ze het moeilijk. Ik ging ook naar haar toe met haar te praten. En dat was ook eigenlijk de reden waarom ze op vakantie ging naar Tenerife, zo met een vriendin samen, om even eruit te zeggen, weet je wel. En ja, dan is ze in één keer weg. Ja. Ja. Ik weet het niet. Ik herinner me, ja, inderdaad dat ik toen dacht, ja, waarom moet ik eigenlijk nog leven? Maar dat gaat ook weer voorbij natuurlijk, hè? Ja, dat zakt. Wat? Dat zakt. Ja. Ja. Misschien niet eens omdat het verwerkt is, omdat het echt heel goed verwerkt is, maar gewoon dat je leven doorgaat vanuit een soort egoïsme misschien. Dat je vanuit een soort egoïstisch gevoel gewoon door wilt gaan met je leven of zo. En het, ja, of omdat je misschien ziet dat er genoeg is om voor te leven. Ja. Ja. Of is het simpele niet dood willen? Nee, ik denk dat het ook iets wat ik altijd wel heel erg gevoeld heb, dat ik iets tot uitdrukking moest brengen. Ik moet iets tot uitdrukking brengen. En ik denk dat het te maken heeft met mijn jeugd, waarin ik dingen gewoon vrij intens gevoeld heb. Zo. De natuur vooral. Muziek ook heel erg. Poëzie. Dingen die ik echt wel heel hevig gevoeld heb. En dat verlangen om het dan zelf te doen, wordt even hevig eigenlijk als de ervaring die je hebt naar aanleiding van die dingen. Dus het was sterker, dat verlangen was sterker dan je... Ja, doodsverlangen. Dat denk ik, ja. Dat denk ik, dat je dan... Jij moest hier nog iets. Ja, ik moest hier nog iets. Ja, en gelukkig is dat gebleken dat ik ook echt iets moest. Het was geen rare hoogmoedsfantasie of zo, weet je. Dat zou je ook nog kunnen denken. Van, hij denkt dat hij, weet je wel, dat hij Bloem is of zo. Of Nijhoff, hè? Of Bob Dylan of zo. Hè? Of Leonard Cohen, weet ik wie. Hè? Dat denkt hij, die gek. He? Maar je bleek Alex Roeka. Maar ik bleek op een gegeven moment, was wel heel laat, ja, liedjes te kunnen schrijven en in het Nederlands. En daar ja, mensen mee te ontroeren. Ja, ja, ja. Ja, wat heel fijn is eigenlijk. Nou, was jij zo'n gevoelige jongen als kind? Ja, ik denk het wel, ja. In de zin van dat alles hard binnenkwam? Ja, denk het wel, ja. Ja, ja. Sensitief. Maar je denkt het wel, maar je weet het niet zeker. Ja, gevoelig vind ik een beetje... Maar wel, ik denk wel sensitief. Zo, ik kon wel poëzie als 14, 15-jarige... gedichten van Van Ostaaien. Weet je, dat raakte me heel erg. Ietsje later Nijhoff. Ja, de rock'n'roll. Ik was 14, 15 toen Little Richard begon te gillen. Ja, daar heb ik al meer over verteld. Maar dat groeide erin gewoon. Bij mij. Komt alles gewoon meer binnen bij jou? Ja, misschien wel. Meer als bij anderen. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Er was een zinnetje in dat Sterrendal... waarin je het hebt over een geliefde oom. Ja. Waarover je zegt, als jongen aangetikt. Ja. En je zingt, voelde ik me verwant als vreemd geval. Ja. Dus je voelde een verwantschap met die oom. Ja. Want die was een beetje vreemd. Ja. En jij vond jezelf ook een beetje vreemd. Ja, nee, ik vroeg me later af, waarom voel ik me zo aangetrokken tot oom Herman? Waarom is dat? Wat was er vreemd aan hem? Ja, dat was duidelijk een man die niet hetzelfde was als anderen. Hij was anders dan anderen. Hij stond ook buiten. Hij stond eigenlijk buiten de wereld. Hij had geen vrienden of zo. Hij was tandarts in Oorschot. Had een geweldig mooi huis. Echt zo'n landhuis, weet je wel, met een grote tuin eromheen. Maar geen kinderen. Maar hij was wel dol op kinderen. Dus wij, hè, mijn moeder had 3 zonen, gingen altijd tijdens de vakanties naar hem toe om te helpen in zijn tuin, om te werken. En wij voelden ons allemaal aangetrokken tot die man. Ten eerste omdat je voelde, dat is een apart... Maar hij was een kindervriend. Hij zag je. Ja, ja. Meer dan mijn eigen ouders. Ja, je voelde dat hij het ontzettend fijn vond als je daar was. En dat liet hij ook wel merken, weet je. En op de goede manier, hè. En waarom zag je ouders je niet? Geen tijd? Ik weet het niet. Ik weet het niet, geen tijd. Zelf nooit geleerd? Nee, die komen uit koude gezinnen zonder affectiviteit eigenlijk. Gek genoeg, die oom van mij, die oom Herman, die kwam ook uit dat gezin van mijn vader. En die was anders? die was wel anders. Dat was een gevoelige man. Gevoelig. Hele gevoelige man. En denk je dan als jongen van, ik wou dat hij mijn vader was? Dat heb ik nooit gedacht, maar ik denk wel. Ja, onbewust denk ik wel, ja, dat ik meer tot hem aangetrokken voelde als tot mijn eigen vader. Ja, dat weet ik zeker. Maar wij waren gek op die man. Ja, dat was een drinker, dat was een alcoholist. Een zware alcoholist. Die zich soms in zijn huis opsloot, de gordijnen dicht deed en dan 3 weken lang als patiënten afzegde en helemaal door de drank ging. Door de diepste diepte ging die. Hij is ook wel opgenomen geweest. Maar hij had het met vogeltjes, met bloemen, met schoonheid. En ja, gek genoeg ook met auto's. Hij was naar de autorij gegaan, hier in Amsterdam destijds. Daar stond de eerste Chevrolet Corvette. Stond daar. De Chevrolet Corvette. De eerste. Ik weet niet of je hem kent. Een verschrikkelijk mooie auto. Verschrikkelijk mooi. En hij had geen rijbewijs. Maar hij liep daar rond. Hij zei, die auto wil ik hebben. Was zo'n Amerikaan even bewonderen. Hè? Die Amerikaan te bewonderen. Ja, op een of andere manier had hij het wel met auto's. Ondanks het feit dat hij geen rijbewijs had. Wat wel goed was ook, want hij was bijna altijd dronken. Maar hij zei, die auto wil ik hebben. En die heeft hij toen gekocht. En het was de eerste Chevrolet Corvette in Nederland. En die had hij. En wie reed er dan in? Wij. Want jij had wel een rijbewijs. Ja, wij hadden op het 18e ons rijbewijs. Dus dat vond hij geweldig. En dan gingen we naar hem toe. En dan scheurden we, of scheurden we. Wij reden met die Chevrolet Corvette heel Brabant rond. Want hij wilde alle cafés in Brabant langs. Daar kende hij ook de mensen en zo. Want hij komt oorspronkelijk uit een brouwersfamilie. Mijn opa van vaderskant was een brouwer. Dus ja, die had iets met cafés, met drank. He? En ja, dat was geweldig dat wij met die open Chevrolet Corvette. Ja, dat is nu een patserkar, weet je wel. Dat is niet om aan te zien. Maar die eerste Chevrolet Corvette, dat was de mooiste auto die er ooit gemaakt is. Daar viel je mond van open. Ja, en als je daarmee rondreed, met een kap open, met die rode bekleding van binnen en van buiten was die wit. Ja, dat was een sensatie. Dat was een sensatie. Echt waar. Ik wil graag iets van jouw muziek laten horen. Ja. En ik had Moeder klaargezet. Mm-hmm. Wat vind je daarvan? Ik heb een aanvankelijke lied geschreven wat helemaal niet vriendelijk was voor mijn moeder. Waarin ik heel erg de nadruk leg op haar standsgevoel wat ze had. En dat standsgevoel dat bracht ze heel erg over op ons. Wij moesten ook tot die stand behoren. Met alle dingen die daarbij horen. Ja. En er niet bij horen. Ja, dat vooral. En wat vooral van belang was dat je haar goed zat. Dus hoeveel honderden keer ik van mijn moeder niet heb gehoord dat mijn haar niet goed zat. Man, verschrikkelijk. Daarom heb ik mijn haar ook altijd heel bestudeerd door de war zitten. Huh? Als ook nog steeds een protest van mijn moeder. Dus daar komt een beeld in voor, uiteindelijk, dat mijn moeder de dood komt langs. Met een kar. En daar staat een oude geit voor, die trekt die kar voort. En de dood komt mijn moeder ophalen. En mijn moeder neemt plaats op die mestkar, zal ik maar zeggen. Voortgetrokken door die geit. En zo reizen naar het hiernamaals. Dat is een soort straf. Ja, ja. Haar haar zit helemaal in de war. En zo eigenlijk heel vernederend wordt ze naar het hiernamaals afgevoerd. Was je zo boos op je moeder? Ja, in dat opzicht wel. Ja. Ze heeft voor mij iets willen maken wat ik niet was. Wat ik nooit heb willen zijn. En daarom heeft het misschien nog zo lang geduurd tot ik eindelijk tot mezelf ben gekomen met die liedjes. Dat zou kunnen. En waarom deed ze dat? Omdat ze ook uit zo'n familie kwam. Uit een rijke familie, waarin stand enorm belangrijk was. Belangrijker dan ja, zien ja, wat je kind nodig ja, heeft. Ja, veel belangrijker, ja. Alleen maar die andere, alleen maar. Wij moesten carrière maken. Wij moesten met een goed katholiek meisje trouwen. Van goede komaf. Dat was de trots van mijn moeder. Maar ik kreeg spijt van dat lied. Want mijn moeder was eigenlijk ook een hele leuke vrouw. Die kon schrijven, die kon liedjes schrijven. Die maakte tijdens ons familiefeest geweldige musicals, bijna. Die opgevoerd werden door alle familieleden. Ze, ja, met Sinterklaas maakten ze voor iedereen wel 5 gedichten, weet je wel. En er waren hele lappen. En Gravenstein was zij een geliefde vrouw die heel veel goeds gedaan heeft voor anderen. Die was, mijn ouders waren heel gul. Die steunde mensen die het moeilijk hadden. En zij deed heel veel aan het katholieke goede werk, weet je wel. Ziekenbezoeken. Maar dat deed ze wel. Dus het was eigenlijk wel een goede vrouw. Ondanks het feit dat ze dan ten opzichte van ons misschien wat koud en kil is geweest. En toen heb ik dat moeder geschreven. En is dat dan een lief lied geworden? Ja, vind ik eigenlijk wel. Kom nog eens praten in mijn droom. Vertel het eens hoe het is geweest. Weet je wel? En als je weggaat, laten we elkaar nog in de armen sluiten. Want nu zijn allebei alles kwijt. Nu zijn we voor elkaar bestemd. Of zoiets. Daar gaat het lied om. Zullen we gaan luisteren? Ja, is goed. Moeder, kom nog eens praten in mijn droom over toen. Onverbloemd en zonder schroom. Over hoe het eraan toe ging vroeger bij ons thuis. Wat er broeide in dat huis. Moeder, kom nog eens zitten in uw stoel. Praten over uw verzwegen gevoel. Dat al die drank en herrie helemaal niet uw wereld was. Dat u liever een ander leven had gehad. Als u komt, maak ik vuur. Er ligt nog hout zat in de schuur. Ga niet weg voordat het gloort en alles is gezegd. Over hoe we elkaar niet zagen in de overvloed. Hoe uw hart stilaan is doodgebloed. Op het gazon, de duiven koeren nog op het balkon. En uit het huis de zoete klanken van liedjes zwoel en glad. De liefde die u nooit hebt gehad. Moeder, kijk nog eens goed naar uw verloren zoon. De verkleurde rest van een vergeten droom. We zijn inmiddels allebei al zoveel kwijtgeraakt. Dat we voor elkaar zijn vrijgemaakt. Als u gaat, wacht dan even. Ik wil u als eerste van u afgedreven, nu dicht tegen u aan. Om die diepe band te voelen, onder al het praten. En u te kunnen laten gaan. Dit was moeder van mijn gast Alex Roeka. Die nu in de theater staat. En dan is een album. Nachtcafé heten ze allebei. Ik vind het een heel mooi nummer. Moeder? Ja. Ja, dat vinden heel veel mensen. Blijkbaar herkennen heel veel mensen zich daarin. En vooral in het feit dat je tijdens je leven nooit hebt gesproken met de mensen die je dierbaar zijn over de dingen waar het om gaat. Dan kom je dikwijls pas achter na de dood. Dan denk je, oh verrek, dat had ik me nog moeten vragen. Dat had ik me moeten zeggen. Weet je, daar gaat het nummer eigenlijk over. Over gemiste kans. Maar het kon gewoon niet. Ik herinner me dat toen mijn moeder is vrij oud geworden, is 93 geworden. Zij zat in een bejaardentehuis in Vught. En wij hadden met de familie een soort, rooster dan, jij dan. Ja. En dan nam ik er een mee en dan gingen we zo'n soort rijden zo over die dijken daar langs de Maas. En dan gingen we naar een café. En dan probeerde ik wel eens zo van even die existentiële vragen te stellen. Maar nee, het was gewoon niet gewend om over dat soort dingen te praten. En dat was in onze familie ook niet gebruikelijk, dat je over dat soort dingen sprak. Over de dingen waar het in het leven om gaat. Die echte diepe existentiële vragen. Zo. Maar hoe heb jij dat dan geleerd? Ja, ik denk door psychologie te gaan studeren. Ja, dat denk ik. En door heel veel te lezen. Boeken te lezen. Je zegt over die studie, of je zingt over die studie. Ze zeiden, ga maar wat studeren in de stad. Gesmoorde levensdrang. Ik had nog niets geleerd, raakte getroubleerd. Voelde me niet genoeg. Ik werd een dronken loor, vol hol gebral. Klinkt niet als een succesvolle studie. Nee, ik vond die studie ook eigenlijk wel vervelend. Maar tijdens de... Op een gegeven moment moet je kiezen, hè? Of word je bedrijfspsycholoog, word je klinisch psycholoog, word je weet ik wat. En toen hebben wij wel zo van die werkweken gehad. En dan, dat waren ook groepstherapieën bij, zo. Hè? Dat we met een hele groep bij elkaar zaten, hadden we weekenden of zelfs soms hele weken ergens in een bos, in een huis. En dan waren we aan het praten met elkaar over de dingen waar het om ging. Waar zit jij mee, waar zit jij mee? En op die weken herinner ik me dat ik wel geleerd heb, zo, althans, ja, min of meer, om belangstelling te hebben voor wat het diepste wat in de mens omgaat. Of zo. En ook wat het diepste wat er in jou omgaat. Ja misschien dat ik dat daar ook wel geleerd heb, ja. Ja, ook vooral wel door boeken te lezen, zo. Maar niet de studie. Studie is eigenlijk vervelend. In die tijd was het allemaal statistiek en methode leren. En hele rare boeken. Ik heb een zak van begrepen eigenlijk. Maar hoe is dat dan als je leert praten? Pardon? Hoe is dat dan als je leert praten? Als je dat nooit hebt gedaan, is dat opeens een heel fijn stuk gereedschap dat je krijgt? Van kijk nou, wat een mooie hamer, hier kan ik dingen mee. Nee, zoals ik me herinner is dat best moeilijk zo. Ik herinner me ook tijdens die werkweken van onze opleiding ook, dat me dat niet zo gemakkelijk afging, dat praten over mezelf. Maar ja, langzaamaan heeft zich dat wel ontwikkeld. Ja. Ja. En ben ik daar meer vertrouwd mee geraakt en is dat wel gemakkelijker gegaan, uiteindelijk. Ja. Is het nu makkelijk? Ja, tot een bepaalde grens misschien wel. Als de hele pijnlijke dingen aan bod komen, dan wordt het natuurlijk wat moeilijker. Over wie je bent. Hè? Je bent natuurlijk niet alleen maar... Je hebt een donkere kant, hè? Je hebt een zwakke kant. Je hebt zelfs misschien wel beklagenswaardige kanten in je karakter zitten. Om daarover te praten valt niet altijd even mee. Hè? Want dan moet je wel een paar dingen onder ogen zien van jezelf. Dat is niet altijd even makkelijk. Dan merk ik ook wel uit welk nest ik kom, weet je wel. Dan gaat er nog iets op slot. Ja, ook wel die empathie en dat de affectieve heb ik van huis uit niet meegekregen. En dat is op een bepaalde manier een tekort. Ik denk dat als ik in mijn vroegste jeugd wat meer liefde had gehad van mijn moeder en wat meer belangstelling had gevoeld, dat ik misschien zelf ook een affectiever, empathischer mens was geweest wat ik eigenlijk ben. Maar om dat te beseffen is soms wel moeilijk, hè, die kant. Want dat voelt dan alsof je tekortgeschoten bent? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ik ben inmiddels bijna 80, hè. Dus ik heb wel een heel leven achter de rug, hè. En dan zijn er periodes geweest waarin ik wel denk, je hebt er weer aan jezelf gedacht. Alleen aan jezelf. Wat voor periodes waren dat? Ja, dat is eigenlijk nu nog. Dat is waar je aan het schrijven bent. Dat is zo'n obsessie, daar ga je zo totaal in op. Dat er bijna geen ruimte is voor anderen. En aan wie had je dan moeten denken? Aan mijn vriendin. Of, aan de mensen die dichtbij staan, ja. Ja, mijn zoon. Ja. En die zie je niet meer, toch? Nee, zie ik niet meer. Nee. Hoe lang misschien als ik empathischer was geweest en ik weet het niet, hoor. Ik heb wel... Naar mijn gevoel heb ik het met hem wel goed gedaan. Zo. Op een of andere manier is het fout gelopen. Misschien toch wel buiten mijn schuld om. Maar het kan er even goed zijn dat als ik warmer was geweest, empathischer was geweest, sensitiever was geweest, dat het misschien niet zo ver was gekomen. Maar was je kil en onempathisch? Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat ik kil ben geweest. Mijn vader heeft mij nooit een knuffel gegeven. Mijn moeder ook niet. Mijn moeder, weet je wel, als je daar op afliep, duwde gewoon weg. Maar mijn zoon heb ik natuurlijk wel gepakt en geknuffeld en zo. Nee, dat wel. Maar misschien nog... Ik bedoel dat je meer van jezelf laat zien. En op een of andere manier probeert dieper door te dringen in je kind. Kan dat met kinderen? Ja, dat vraag ik me nou ook af. Misschien willen ze dat helemaal niet. Nee, en ik vraag me ook af of die ouder-kindrelatie beide kanten op... Of je de ander ten volle kan leren kennen. Omdat beide kanten op ook altijd de ander bijvoorbeeld beschermen. Ja, ten volle, dat zal niet lukken. Maar je kunt wel proberen natuurlijk zo ver mogelijk. Maar inderdaad, er is ook de angst voor de band. De angst voor de intimiteit. Dat je daarmee je persoonlijkheid afgeeft of iets van je identiteit kwijtraakt. Zo, hè? Als je zo geeft. Dus ik kan me ten opzichte van ouders en kinderen die remming wel voelen. Ja. Maar ja, in dit Sterrendal zing je dat je geen zin had in een gezin. Nee. Is dat waar? Ja. Nou, ik heb er zin in. Nee. Nee. Nee, maar in de zin... nee, ik geloof er helemaal niet in, joh. En, maar hoe bedoel je, je gelooft er niet in? Ik geloof niet in de wereld. Oh, in de hele wereld? Nee. Nee. Okay, maar... Vanuit die 60e jaren. Maar... Ja, nee, ik ben heel erg een kind van de 60e jaren. Hè? En in de 60e jaren kwam dat enorme protest eigenlijk tegen de milieuvervuiling. Dat was toen al, hè? De Club van Rome en zo. En, ja, maar je kan wel niet geloven in de wereld, maar je hebt wel een kind. En dan kan je wel zeggen, ik geloof niet in een gezin. Ja, wacht even, maar ik had een kind toen nog niet. Oh, oké. Ik had geen zin in een gezin. Maar er was wel een gezin? Nee, dat kwam. Oh, dat was er toen nog niet? Nee, dat was er nog niet. En toen het gezin er was, dacht je, nou, hier heb ik wel zin in. Ja, ik kon niet anders. Ik moest wel. Ik moest mijn verantwoordelijkheid nemen of zo. Huh? En voor mij was het ook al een redding. Dat gezin was eigenlijk voor mij ook wel een redding. De regelmaat. Het regelmaat, de discipline, ja. Want ik heb heel lang alleen geleefd, maar ik zakte wel af. Ik zakte wel af, weet je. In die nachtcafés. Die nachtcafés waren wel leuk. Maar ja, je drinkt te veel. Je verzorgt jezelf slecht op een gegeven moment. Ja, je verloedert, als je niet oplet. Maar toen leerde ik mijn vriendin kennen... En ze raakte in verwachting van mij. En toen was er het gezin waar ik eigenlijk geen zin in had. Maar dat me wel gered heeft. Op een bepaalde manier. En ik hield ook van hun. Ik hield echt van hun. En ik hield ook van die jongen. Daar hield ik echt van. Mis je hem? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ik ben heel benieuwd hoe hij het maakt. Wat hij doet. Hoe hij tegen het leven aankijkt. Maar hij weert alles af. Ik heb totaal geen contact met hem. Dat wil hij niet. Dat merk ik aan alles. Probeer het toch wel eens? Ja, ik heb het wel geprobeerd. Maar de afwijzing is zo sterk. Dat ik... dat me de lust beneemt om steeds afgewezen te worden. Door je eigen zoon. Maar dat wil niet zeggen dat ik nooit meer een poging zal ondernemen... om met hem in contact te komen. Maar ik hoop eigenlijk dat hij op een gegeven moment contact met mij zou willen. En tot die tijd laat je hem? Eigenlijk, ja. Ja, dat is ook iets wat ik denk. Moet ik dan als oude vader nog een beetje tegen hem aan gaan zitten praten, weet je wel? Als hij liever zijn eigen leven leidt. Ik heb ook mijn eigen leven. Ik heb hem ook afgezet tegen mijn ouders. Op een gegeven moment om mijn eigen leven te leiden. En me van het milieu los te laten. Ik ben eigenlijk gaan varen om weg te zijn van dat milieu. En die hele subcultuur waar ik in zat. Dat conservatieve studentenleven. En daarvoor ben ik weggegaan. Misschien moet hij ook zichzelf vinden en zichzelf zoeken los van zijn vader. Mozart zei, toen de vader van Mozart doodging, was hij bevrijd. Was hij blij. Eindelijk van die vader af, die alles beter wist dan hij. Terwijl Wolfgang natuurlijk het grootste genie is wat er ooit op de wereld heeft rondgelopen. Maar die oude vader zat me te zeiken van, je moet dit zo schrijven, dat zo. Dus je was blij dat hij dood was. Wil je ook ergens geen stoorzender zijn? Ja, ook wel. Ja, dat hij in vrijheid kan zijn die wil zijn en die is. Ja. Dat levensbeest, hè, waar het in die voorstelling over gaat, ja. Met die donkere muil. Wat jij daartegen doet, is liedjes schrijven. Ja. Want toen jij een jaar stopte met liedjes schrijven en een sabbatical had, toen ging het echt mis met jou. Hoezo? Hoe kom je daarbij? Ik las dat je toen psychische hulp nodig had. Dat je heel erg ongelukkig werd van een sabbatical. Is dat zo? Dat ben ik helemaal vergeten. Ja? Heb je een sabbatical gehad? Ja, op een gegeven moment... Nou, sabbatical weet ik niet, maar... Ik kan best zijn dat ik hem één of twee seizoenen niet heb opgetreden. Dat kan best zijn. God, dat weet ik allemaal niet meer zo goed. Maar ik heb altijd wel doorgeschreven. Ja? Altijd. Ja... Ik heb altijd doorgeschreven, voor zover ik me kan herinneren. Vanaf het eerste liedje wat ik schreef, in 1993, weet ik wanneer, heb ik altijd doorgeschreven. Is dat dan je redding? Ja, dat is mijn redding geweest. Die redding kwam dus echt heel laat? Ja. Nou, dat is mijn redding geworden. Want je was bijna 50? Ja. Ja, dat is mijn redding geworden. Hoe ging dat? Je opeens zitten schrijven, liedje. Ja, heeft wel een hele voorgeschiedenis natuurlijk. Hè? Het heeft een voorgeschiedenis vanaf dat je heel jong bent en kind bent en denkt, ik moet iets maken. Ik was helemaal gek van Bob Dylan. Hè? Dat heb ik vanaf het begin gevolgd eigenlijk, Bob. Vanaf zijn tweede, dat was een geweldige, geweldige plaat. De jongens, 21 of 22 jaar, een geniale plaat gemaakt. Hè? De Freewheeling Bob Dylan. Fantastische songs staan daarop. Daar staat onder andere ook op Hard Rain's Gonna Fall. Ja, dat is onbegrijpelijk dat iemand van 22 dat kan schrijven. Sindsdien ben ik Bob altijd blijven volgen. En die heeft een enorme invloed op mij gehad. Qua schrijven en qua fantasieën die hij bij mij opriep. En dat is eigenlijk nooit weggegaan. Maar dat was al, toen was ik ook 22, 23. Weet je, dat is altijd maar doorgesudderd tot aan mijn 40ste toe. Altijd die platen, altijd maar luisteren, altijd die platen. Ja, later kwam Cohen erbij, Leonard Cohen erbij. En dat heeft heel diep in me. En op een gegeven moment, ik probeerde het wel in het Engels, maar dat werkte niet. Ik had een hekel aan het Nederlandstalige lied. Ik was helemaal op de Engelse tour. Ik vond Nederlands iets verschrikkelijks. Behalve Ramses Shaffi, maar de rest vond ik echt verschrikkelijk. Die taal, dat klonk niet. En dat gezeiver, weet je wel, sentimenteel, commercieel en op het publiek gericht. Weet je. Hè, maar die Dylan en Cohen, die trokken zich nergens een zak van aan. Die schreven gewoon wat ze wilden schrijven, klaar. En dan hadden ze toevallig was nog succes mee ook. En was het frustrerend? Die mensen, wacht eventjes, toen... Maar, dus dat, maar ik ook in het Engels, maar dat lukte niet. En op een gegeven moment heb ik het, terwijl ik er helemaal niet... heb ik een Nederlandstalig liedje geschreven, zo uit niet zo. En toen wist je meteen, dit is goed? Ja, toen wist ik meteen, hey, verrek natuurlijk, ik moet ook Nederlands schrijven. Want het Engels is dan een frustrerende worsteling. Ja. En in het Nederlands gaat het vanzelf. Ja, dat is je taal. Daarin kun je uitdrukken. En? Ik dacht, ik ga liedjes schrijven die in het Nederlands nog nooit geschreven zijn. Want ik voelde wel de hele beperkte wereld van het Nederlandstalige lied. In vergelijking met Bob en met Leonard Cohen. He? Die hadden zo'n brede wereld, weet je wel. Van visioenen en taal. Hè? Dat heb ik in Nederland nooit tegengekomen. Het zijn of een beetje protestliederen of een beetje sentimentele liefdesliedjes. Hè? Maar die grote visioenen die Bob en Leonard Cohen hadden, dat ken je in Nederland niet. Hè? En ik denk, even rekken, daar ligt een... Dat moet ik ook doen. Die is van mij. Ja, ik denk, ja, ik moet het Nederlands gebruiken om liedjes te schrijven die in Nederlands nog nooit geschreven zijn. Ik weet niet of het gelukt is. Ik denk het wel. Ja, denk je wel? Denk het wel. Ik weet het niet. Ik weet het eigenlijk niet. Want kijk, je hebt songs van Bob Dylan. Hè? Desolation Row bijvoorbeeld. Hè? Een nummer van 11 minuten. Hè? Dat is een imaginaire stad waarin van alles gebeurt. Met rare figuren die hij opvoert. En een ongelooflijk mooie hallucinatie eigenlijk. Hè? Maar als je die tekst, die is voor het grootste deel onbegrijpelijk, maar op een mooie manier onbegrijpelijk, suggestief. Maar als je dat in het Nederlands gaat vertalen, ja, dat klinkt voor geen meter. Dat is aanstellerij. Dat is gewoon flauwekul. Ja, maar dat moet je dan ook niet doen. Maar wat jij doet is wel, nou ja, je zegt het zelf, het zijn wel fantasieën die je meegeeft. Ja, je moet proberen in het Nederlands die taal te gebruiken, dat het niet aanstellerig of gemaakt klinkt. Of dat het op een bepaalde manier, hoe maf en gek het ook is, toch natuurlijk klinkt. Dat vind je van het woord authentiek? Ja. Ja, dat is natuurlijk een vermaledijd woord. Ja. Dat begrijp ik ook wel. Maar het gaat er wel om. Ja. Het gaat er wel om. Het moet echt zijn. Kijk, iedereen is tegenwoordig authentiek, hè? Oh, echt niet, hè? Als jij mensen vraagt, wat ben jij? Dan zal je zeggen, ik ben hartstikke authentiek. Ik zing uit mijn hart, ik zing uit mijn ziel. Ik gooi mijn diepste dingen eruit. Ik ben zo authentiek als maar zijn kan. Mensen kopiëren. Dat is onzin. Ja. Het is heel moeilijk om authentiek te zijn. Weet je, want je hebt altijd het publiek in je achterhoofd. Het publiek wat je wilt behagen. Je hebt al bepaalde voorbeelden waaraan je aan je wilt voldoen. Die authenticiteit is bijna niet te bereiken. Misschien zijn het alleen staaltje krankzinnigen in de inrichting die authentiek zijn. Hè? En de rest van de mensen... En dat willen we dan weer niet. Pas zich aan, eigenlijk. Hè? Ik pas me ook aan. Tuurlijk. Ja. Ja. Dus want die vorm van authenticiteit, die willen we niet. Dat vinden we gek. Ja. Dat moet, worden, ja. Dat ja. moet weg. Nee, daar zijn we bang voor. En daar weten we geen raad mee. Nee, dat is waar. Het moet allemaal een beetje op ons lijken. Ja, ergens te herkennen zijn. Ja, natuurlijk wel. Ja, hè? Ja, dat moet wel. Hè? Ja. Ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook wel het mooie van bepaalde schrijvers die zich daar echt helemaal geen zak van aantrekken. Hè? Zoals bijvoorbeeld Rimbaud, weet je wel. Die heeft ook een heleboel rare gedichten geschreven waar je touw vast zal knopen. Maar ja, hij is wel, hij heeft op een of andere manier toch die band met het publiek kunnen krijgen, of met de geschiedenis, hè, waarin hij dan toch een naam is geworden. Ja, dat is wel mooi. Ja. Dat liedje schrijven alleen is niet genoeg. Er moet ook opgetreden worden. Ja. Ja, dat is een apart ding, hè? Nee, je zingt erover, daar stond ik in het licht te zweten als een rund, helemaal geen artiest, niet in de kunst geschoold of commercieel verdund. Ja. Het klinkt niet als iemand die zich meteen thuis voelde op dat podium. Nee. Maar blijkbaar moet... Ja, nou, misschien wel thuis, maar niet op een manier zoals de mensen dat misschien hebben als ze de Kleinkunstacademie hebben gedaan of zo. Dus, hè? Dus het was meer je lot, bijna. Je wist dat je daar hoorde, maar dat is nog iets anders dan thuis voelen. Ja. Ja, die eerste keer waren ook wel vrij ongemakkelijk. Was je onzeker? Herinner ik me wel, ook wel onzeker. Ja. Maar het gekke was, ik begon op te treden op poëzieavonden eigenlijk. Daar is het begonnen, bij poëzieavonden. Die werden zo gehouden her en der in Utrecht en Den Haag. Rotterdam zaten dichters. En die organiseerden van die poëzieavonden. En dan, of middagen, zondagmiddag. En dan tussen de dichters door hadden ze dan zo'n figuur als ik. En die begon die liedjes te zingen. Maar dat vonden de mensen wel oké. Okay. Dat was eigenlijk mijn... Ik had eigenlijk wat dat, in die kring meteen succes. Ik werd over, als mensen mij ergens gehoord hadden, nodigden ze mij weer daaruit en daar en daar. En zo is dat via die poëziemiddagen is dat eigenlijk zo langzamerhand gegroeid. En op een gegeven moment kwam ik in het theater terecht. En daar bleek ook een bepaald publiek wel gevoelig te zijn voor die dingen. En dat is heel langzaam gegroeid zo. Hè? En Dus eigenlijk heb ik... Ik ben nooit op mijn bek gegaan. Ik ben nooit op mijn bek gegaan. Want, omdat het zo langzaam gegroeid is. Weet je, 30 man, 40 man. Maar als ik meteen in Carré had gestaan, nou, dan was 19e van de zaal weggelopen. Weet je wel, maar gelukkig is me dat niet overkomen. Je kon gewoon voorzichtig voelen hoe het water, hoe koud het water was. Ja, precies. Ik ben zo langzaam doorgegaan. Meteen erin, enkel erin. Ja, precies. Zo is het gegaan. Ja. Ja, dus ik heb me ook eigenlijk nooit zo heel erg onzeker gevoeld. Alhoewel, wel vreemd, zoals ik dat daar beschrijf. Zo, ik was natuurlijk geen geschoolde artiest. Weet je wel? Zoals Jentel en de Boer of zo. Weet je, hè? Die hebben de opleiding gehad daarin. Die weten precies welke kleren ze aan moeten trekken. Weet je? Die hebben een gereedschapskist. Huh? Die hebben de gereedschapskist. Ja, die weten hoe ze het moeten doen. Ja, maar dat heb ik nooit gedaan. Daarom ben ik altijd een beetje een amateur gebleven. En misschien niet eens zo... Maar geniet je ervan? Ja, enorm. En wat gebeurt daar tussen jou en het publiek? Oh, wat er tussen mij en het publiek gebeurt? Ja. Je voelt dat je... Ja, je voelt dat je geaccepteerd wordt. Dat mensen je herkennen, die gevoelens herkennen en die dingen herkennen. En ja... Wat wil je nou als mens? Je wilt erkend worden. Gezien worden. Gezien worden, erkend worden. Je wilt gewaardeerd worden. En je wilt eigenlijk erkend en gewaardeerd worden met het diepste wat je in je hebt. Dat is het mooiste. Dat is het mooiste. Dat mensen je diepste gevoelens erkennen. En bevestigen, zou ik bijna zeggen. En dat geeft een gevoel van euforie. Zijn je liedjes het diepste wat je in je hebt? Ik probeer het wel op die manier tot uitdrukking te brengen, ja. Ja. Ja. Ja, ik weet niet of dat filosofisch is of psychologisch. Maar zo'n nummer als Alleen maar dit moment wat ik heb geschreven... Dat verwoordt mijn diepste filosofie eigenlijk, hoe ik over het leven denk. He, het leven is een aaneenschakeling van momenten. Alleen maar nu. En meer is er niet. Als jij dood bent, is het zo gedaan. Je bent vergeten, niemand kent je nog, niemand herinnert zich nog. Je hebt alleen een soort waarde in het moment zelf. Dat vervliegt, maar dat is wel een waarde. Dus in die zin, zoals ik denk over het leven, filosofisch gezien... Heb ik wel tot uitdrukking gebracht. Over de liefde heb ik een lied geschreven, Hemel en Hel. Ja, dat is ook wat ik in diepste zin over de liefde denk. Dat kan een hemel zijn, maar kan ook een hel zijn. En dat is, ja, in een liefde verenigen zich die twee dingen. Dus in die zin heb ik mijn diepste visie op de liefde wel onder woorden kunnen brengen. Maar dat is misschien een beetje abstract. Hè? Hoe zou je je diepste gevoelens die je hebt ten aanzien van mensen onder woorden moeten brengen zonder beledigend of verachtelijk te zijn? Of zo. Snap je dit nog? Zijn het alleen die smaken? Sorry? Zijn dat alleen die smaken? De diepste gevoelens die je voor iemand hebt zijn... Nee. Maar nee, het is hemel en hel, hè? Mm-hmm. Het is hemel en hel. Maar dus, ja, je zou die hemelse gevoelens moeten beschrijven, maar ook die helse gevoelens. Waar bestaan die helse gevoelens dan uit? Ja. Eenzaamheid, vervreemding. Maar dan is het geen liefde afkeer. Meer. Jawel, dat hoort erbij. Ja, maar dan is het geen liefde meer. Het kan bij relaties horen. Op dat moment niet. Nee, het hoort misschien bij relaties, maar het is geen liefde. Wat is liefde dan? Ik denk alles... ieder al het positieve. Daar waar geen angst is. Maar kun je in een afkeer ook geen liefde voelen? Nee. Nee? Of in... Of zijn dat alleen ook momenten die voorbij gaan... waarna de liefde weer... dat er onder die afkeer nog een gevoel van liefde zit. Nou, ik vind afkeer wel een hele sterke... Ja, afkeer is misschien... Zullen we beginnen bij ergernis? Ergernis. Ja. Ja, ergernis. Maar daaronder kan nog altijd die liefde zitten, hè? Dus in die zin... zou ik niet willen zeggen dat ergernis of bezwaar of moeilijk... dat dat zonder liefde is. Want die zit er wel onder. Denk ik. Die kan eronder zitten, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar ik denk dat relaties en liefde twee verschillende dingen zijn. Ja. Ja, dat is duidelijk. Dat zei ik ook in dat programma, hè? Ik weet niet of je dat herinnert. Zeker. Wat zegt Jaap? Jaap zegt, ja, wacht even, liefde... Liefde, ja, natuurlijk voor elkaar, weet je wel. Liefde, maar... de liefde als relatievorm is een heel ander verhaal. Hè? Dat is iets anders. Moeten we nog even wat langer over nadenken. Hè? Daar moeten we misschien nog even wat langer over nadenken. Moet jij daar nog langer over nadenken? Nee, ik niet hoor. Geloof jij nog? Waarin? Een god. Je bent natuurlijk heel katholiek opgevoed. Ja. Is daar nog iets van over? Nee, ik geloof absoluut niet in god. Dat is een verzinsel. Dus jouw levensfilosofie is, er is alleen maar nu? Ja. Ja, nee, er is geen god. Dat is de grootste onzin die er ooit bedacht is. Dat heeft ook te maken dat de mens met zijn wanhoop en zijn radeloosheid en zijn eenzaamheid gewoon geen raad weet. En met de tijdelijkheid van zijn bestaan en de vluchtigheid daarvan en de zinloosheid en de absurditeit, daar weet de mens geen raad mee. Ik soms ook niet. En dan voel ik ook hoe gemakkelijk het is om een god te verzinnen die alles oplost. Waardoor je leven zinvol is. He? Waardoor je, laten we zeggen, zelfs uitzicht hebt op de eeuwigheid. Maar dat is de grootst mogelijke onzin die er is. Maar is jouw leven zinvol zonder dat? Of is je leven gewoon niet zinvol? In het moment, maar in de eeuwigheid niet. In de eeuwigheid is niks. Waait gewoon weg, is niks, stelt niks voor in de eeuwigheid. Niks. Shakespeare ook niet. Over 1000 jaar weet niemand meer wie Shakespeare geweest is... of Homerus of wie dan ook. Of Picasso, of Rembrandt, of Vermeer. Maar dat gaat allemaal weg. Dat is vluchtig. Dat is iets van dit moment. Maar dat blijft niet bestaan. Er blijft niks bestaan. Alles verdwijnt. En waarom maak je dan? Om het moment door te komen. En je leven en je zinloze leven een zin te geven. Zolang als je leeft. Daar gaat het om. Volgens mij. Maar God is er niet. Dat kan toch niet? Dat is iets van de wereld, weet je. Van onze planeet. He? Daar lopen allemaal wezens rond. En die zeggen allemaal rare dingen over God. Maar ja, als je een kilometer buiten de wereld... is er alleen maar stilte, leegte, donkerte, zwartheid. En in het eindeloze heelal... nee. En dan zeggen mensen, ja, maar dat is een geestelijke wereld. Nee, joh. Dat is hersenen. Als ik een hap uit jouw hersenen haal... Dan kun je dit of dat niet. Dan kun je niet aan God denken of niks. Begrijp je? Ja. Het is een functie van je hersenen. Geest. Dat is ook zo'n mooi woord, geest. En als je dan nog eens met je moeder wilt praten... en daarover schrijft, hoe zie je dat dan voor je? Of is dat gewoon alleen een wens? Ik heb op met mijn moeder proberen te praten... wat ik je vertelde. En dat werkte niet. Want mijn moeder was daar niet in geschoold. Nee, maar mijn moeder zal er nog niet in geschoold zijn. Als ik mijn moeder nu tegenkom, heeft ze echt niet ondertussen geleerd hoe te praten. Of hoe met die moeilijke dingen om te gaan. Want zij komt uit het milieu waarin het niet bon ton was om te praten over de dingen waar het om ging. Over je verdriet, over je twijfels. Zij moest alleen maar laten zien hoe succesvol en hoe gelukkig ze waren als katholiek gezin. Daar ging het om. Zonde. Ja, eigenlijk wel. Want je mist de andere kant van het leven. Je mist 50% of 60% eigenlijk. En dat heeft er bij mijn moeder... Ja. Nee, ja, ik weet het helemaal niet precies hoor. Ze had op het laatst van haar leven ook wel een beetje een soort verhouding... met een pater, met een pastoor. En misschien dat ze tegen hem wel verteld heeft... wat ze allemaal voelde voor mijn vader en voor ons... en hoe ze terugging op het leven, weet ik veel. Kan best zijn. Maar tegen ons niet. Dankjewel. Alex. Oké, zo. Het album Nachtcafé is nu te beluisteren. En wie mijn gast Alex Roeken in het theater wil zien, kan 7 juni naar Tivoli in Utrecht. Of 8 juni naar Nestlé in Nistelrode. En de voorstelling gaat in september in reprise. Aan de andere kant van het nieuws is Misha er straks met haar gast oud-wielrenner Stef Clement. En morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is dichter en PC-hoofdprijswinnaar Astrid Lampen mijn gast. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO